بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. رسول عربي توهان پنهنجي رب جي نالي جي پاڪائي بيان ڪريو جيڪو بي حد اعلی آهي. اهو رب جنهن پيدا ڪيو پوءِ درست ڪيو، اهو رب جنهن اندازو ڪيو پوءِ هدايت ڏني. والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اهو رب جنهن مال لاءِ ساءُ چارو پيدا ڪيو پوءِ ان کي سُڪل ۽ ڪارو بنايو. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. اسين جلد توهان کي قرآن كريم سيکاريندين پوءِ توهان نہ وساريندا، مگر جيڪو الله تعالى چاهي بے شڪ اهو هر ظاهر ۽ مخفي کي ڄاڻي ٿو. ونيسرك لليسرى. اسين جلد توهان کي آسان طريقي جي توفيق ڏينداسين. فذكر ان نفعت الذكرى. پوءِ توهان نصيحت ڪريو جيڪڏهن نصيحت انهن کي نفعو ڏي ٿي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. جلد هو مانو نصيحت حاصل كندو جيڪو ان کان ڊڄي ٿو ۽ ان کان اهو وڏو بدبخت پري ٿيندو جيڪو بي حد وڏي باهه ۾ پوندو. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ان کان پوءِ نه اهو ان ۾ مرندو ۽ نه جيئندو. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بيشڪ ڪامياب ٿيو هو شخص جيڪو كفر ۽ گناهن کان پاڪ ٿيو ۽ پنهنجي رب جو نالو وٺي يعني الله اکبر چئي هو نماز شروع ڪري ٿو. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بلڪ توهان يعني کافر دنيا جي حياتي کي پسند ڪريو ٿا ۽ آخرت ڀلي ۽ وڌيڪ بقادار آهي. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. بيشڪ هي مذڪور نصيحت پهرين آسماني كتابن ۾ آهي، يعني حضرت ابراهيم ۽ حضرت موسى جي كتابن ۾.